सर्द चिलमन के पीछे शमा महफूज रहती है, जल जाए परवाना, जल के राख हो जाए तो ही उसे महबूब कहती है। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला नूर हुस्न का दीदार हुआ। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला ईद के नाम पे हम चांद दे गए, इश्क के नाम में बदनाम हो गए। जब कुछ और ना नीलाम हो सका तो मुफ्त में ही हम जान दे गए। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला दिल अजीज पे इस मुरीद का इतना सा फर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला नूर हुस्न का दीदार हुआ। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला यार की याद में बेनूर हो गए, खुद से खफा खुदा से दूर हो गए। जब नाम उसका महफिल में उठा, यार के साथ हम मशहूर हो गए। मैं तो यार पे कुर्बान हुआ। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला मुझ तो बाद यार दिल जार जार हुआ। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला दिल अजीज पे इस मुरीद का इतना सा फर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। दिल गया जाए दर से पुल खाए जब से सीखी है दिल लगी, तो फिर झुक जाए दर पे फरमाए मुझसे तू ही है बंदगी। हर आशिक से हुस्न की ये इल्तिजा कर, शौक से तू कुर्बान जिंदगी। आंखें खंजर में जान ले गई, जान ले गई, लगते जिगर के देखो पार हो गई, पार हो गई। आगे खंजर तेरी जान ले गई, जान ले गई, लगते जिगर के देखो पार हो गई, पार हो गई। यार में दिलदार में हूँ इश्क तो इजहार में, रकीब को जो काट दे वो आग की तलवार में, वो आग की तलवार में, वो आग की तलवार में। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला दूर हुस्न का दीदार हुआ। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ। बल्ला रे बल्ला बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला दिल अजीज पे इस मुरीद का इतना सा फर्ज है, आदाब अर्ज है।